श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 55वें श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, ये जो 55वें श्लोक का पूर्वार्ध है, इससे बताया गया भक्ति परमात्मा के अभिज्ञान का साधन है और परमात्मा अभिज्ञान का साधन रूपा जो भक्ति है वो है पूर्व में 50वें श्लोक में कही गई ज्ञान पराज्ञान निष्ठा। पराज्ञान निष्ठा 55वें श्लोक में भक्ति शब्द से कही जा रही है और उसे बताया जा रहा है परमात्म अभिज्ञान का साधन। तो ये जो 55वें श्लोक का पूर्वार्ध है, इसमें पराज्ञान निष्ठा और परमात्म अभिज्ञान का जो साध्य साधन भाव रूप अर्थ बताया गया है, पूर्व पक्षी को इसमें विरोध प्रतीत हो रहा है, प्रत्यक्ष विरोध प्रतीत हो रहा है पूर्व पक्षी को। इसके लिए विरोध की आशंका कि पराज्ञान निष्ठा से परमात्मा का ज्ञान होता है, ये लोकानुभव विरुद्ध प्रतीत होता है, इस प्रकार की शंका की। कहाँ कैसे विरोध है, तो लोक में पूर्व पक्षी ने कहा देखा जा रहा है कि जिस वस्तु का ज्ञान होता है, ज्ञान के उत्पन्न होते ही उस वस्तु का अभिज्ञान होता है, अभिव्यक्ति होती है, न कि उत्पन्न हुए ज्ञान की आवृत्ति रूप निष्ठा से वस्तु की अभिव्यक्ति। ज्ञानोत्पत्ति मात्र से ही वस्तु की अभिव्यक्ति होती है, उसके लिए उत्पन्न हुए ज्ञान के आवृत्ति की अपेक्षा नहीं होती। तो घटादि वस्तु के विषय में जब ऐसा देखा जा रहा है, तो वही नियम परमात्म ज्ञान में होना चाहिए। तो परमात्मा का ज्ञान उत्पन्न होते ही परमात्मा की अभिव्यक्ति हो जानी चाहिए, लेकिन आप कहते हो कि परमात्म अभिज्ञान रूप परमात्म अभिव्यक्ति का साधन ज्ञानोत्पत्ति मात्र नहीं, उत्पन्न हुए ज्ञान की आवृत्ति रूप निष्ठा है, ज्ञान निष्ठा। तो ये विरोध है लोकानुभव के साथ, इस प्रकार की आशंका लोकानुभव के साथ विरोध नामक दोष की 55वें श्लोक के पूर्वार्ध में की। इस लोकानुभव विरोध नामक दोष का निराकरण भाष्यकार भगवान कर रहे हैं, क्योंकि व्याख्यान है ना, व्याख्यान का लक्षण होता है 6 अंश किसी कार्य के विषय में संपन्न करना, 5 अंश उसे व्याख्यान कहा जाता है। पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रहो वाक्य योजना आक्षेपस्य समाधानम व्याख्यानम पंचलक्षणम। तो भक्त्या माम अभिजानाति इत्यादि श्लोक का जो 4 कृत्य है वो तो संपन्न हुआ, ननु विरुद्धम इदम उक्तम इससे पूर्व तक के ग्रंथ से, पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजना। बचा आक्षेपस्य समाधान नामक पंचम कृत्य, उसके लिए पहले आक्षेप कर दिया और फिर उसका समाधान नैष दोष इत्यादि से किया जा रहा। आक्षेप है ननु विरुद्धम इदम उक्तम इत्यादि और नैष दोष इत्यादि से इस आक्षेप का समाधान किया जा रहा है, यानी पंचम कृत्य इस श्लोक के पूर्वार्ध के विषय में संपन्न किया जा रहा है। तो आक्षेप का समाधान करते हुए कहा कि इस श्लोक के पूर्वार्ध के अर्थ में लोकानुभव विरोध नहीं है, एष दोष न का अर्थ है। एष दोष शब्द से लेना है पूर्व पक्षी के द्वारा 55वें श्लोक के पूर्वार्ध के अर्थ में आशंकित दोष, वो है लोकानुभव के साथ विरोध। ज्ञान निष्ठा और परमात्म अभिज्ञान के साध्य साधन भाव का लोकानुभव के साथ विरोध नामक दोष नहीं है। क्यों नहीं है इसे समझाने के लिए पूर्व पक्षी को सिद्धांती कहते हैं कि ज्ञान निष्ठा शब्द का जो अर्थ तुम समझते हो वो अर्थ नहीं है। ज्ञान निष्ठा शब्द का अर्थ पूर्व पक्षी समझ रहे हैं ज्ञानावृत्ति, और सिद्धांति के अनुसार ज्ञान निष्ठा शब्द का अर्थ है जो निधिध्यासन का परिपाक है, और निधिध्यासन का परिपाक होता है तो आत्मा का जो स्वरूप है उसी में अभिनिवेश निधिध्यासन कर्ता के अहंता का होता है। वो जो अभिनिवेश है वो परानिष्ठा है, पराज्ञान निष्ठा कहलाती है, वही पराभक्ति है, उसे साधन बताया जा रहा है। वो है स्वात्मानुभव निश्चय रूप से ज्ञान का अवस्थान। स्वात्मानुभव निश्चय रूप से ज्ञान का अनुभव, ज्ञान का अवस्थान ही वो आवृत्ति नहीं है ज्ञान की, उल्टा ज्ञान का अवस्थान है, अवस्थिति है, स्थिर होना है। तो स्थिर जो ज्ञान है वह परा ज्ञान निष्ठा कहलाती है, यानी अभिनिवेश वृत्ति का, वो प्रयत्न साध्य अभिनिवेश वो है, वो परा ज्ञान निष्ठा वही है पराभक्ति, और उसे साधन बताया जा रहा है, और उसका फल है परमात्म अभिज्ञान। वो प्रयत्न साध्य ज्ञान की जो स्वानुभव स्वात्मानुभव निश्चय रूप से अवस्था, उसे साधन बता रहा है 55वां श्लोक, और उसका फल बता रहा है परमात्मा अभिज्ञान को। इसलिए लोकानुभव विरोध नहीं है, आवृत्ति को यदि साधन बताते तो विरोध होता। हाँ, ज्ञान की परिपक्व अवस्था, लेकिन कौन से ज्ञान की? प्रयत्न साध्य ज्ञान की, अनुष्ठेय ज्ञान उसे कहा जाता है, उसकी परिपक्व अवस्था। निधिध्यासन प्रयत्न साध्य ये पराज्ञान निष्ठा है, इसलिए साधन कोटि में है। उसके बाद प्रयत्न नहीं होता, वो प्रयत्न की चरम सीमा है, और उससे फिर ज्ञान होता है, अभिज्ञान हो जाता है। ये भाष्कर भगवान समाधान कर रहे हैं। इसलिए पहले सूत्र रूप से दोष नहीं है इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु बताया। ज्ञानस्य स्वात्म उत्पत्ति परिपाक हेतु युक्तस्य प्रतिपक्ष विहीनस्य यद आत्मानुभव निश्चय अवसानत्वं तस्य निष्ठा शब्दाभिलापात। और ये जो सूत्र वाक्य है इसी का विवरण शास्त्राचार्य उपदेशेन ज्ञानोत्पत्ति परिपाक हेतुम इत्यादि है। तो शास्त्र आचार्य के उपदेश से जनित जो बुद्धि विशुद्ध्यादि साधनों की अपेक्षा से उत्पन्न हुआ ज्ञान, उसका और वो ज्ञान भी कैसा, तो सर्वकर्म संन्यास पूर्वक ज्ञान, वह उस ज्ञान की जो ये अवस्था है स्वात्मानुभव निश्चय रूप से यद अवस्थानम, वो ज्ञान की परानिष्ठा है, पराज्ञान निष्ठा, वही पराभक्ति है, वो साधन है। इसे आगे कह रहे हैं, यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके, सा परा ज्ञान निष्ठा इति उच्चते तक। आगे है सा यं ज्ञान निष्ठा आर्तादि भक्ति त्रय अपेक्षया परा चतुर्थी भक्ति इति उक्ता। और ये जो ज्ञान निष्ठा है इसे चौथी भक्ति कहा गया, परा ज्ञान निष्ठा कहते हैं यानी परा भक्ति कहते हैं। इस ज्ञान निष्ठा को परा भक्ति किसकी अपेक्षा से कहा गया का मतलब अपरा भक्ति भी है, तो अपरा भक्ति है सापेक्ष भक्ति परमात्मा की, वो तीन भक्तों के द्वारा की जाने वाली जो तीन प्रकार की भक्ति है, आर्त की भक्ति, अर्थार्थ की भक्ति, जिज्ञासु की भक्ति, इन तीन भक्तियों की अपेक्षा से चतुर्थी भक्ति है ज्ञानी की भक्ति, वो मानी जाती है परा ज्ञान निष्ठा ज्ञानी की भक्ति, और वो भी प्रयत्न साध्य भक्ति ज्ञानी की, इसलिए भजनते हैं ना, हाँ, वो प्रयत्न साध्य ज्ञानी की भक्ति है स्वात्मानुभव निश्चय रूप से वृत्ति का स्थित होना अवस्थान, ये वो ज्ञान निष्ठा है, वो प्रयत्न से होता है, उसे कहा जाता है चौथी भक्ति ज्ञानी की। तो सा यं ज्ञान निष्ठा आर्तादि भक्ति त्रय अपेक्षया परा चतुर्थी भक्ति इति उक्ता। तो यहाँ पर जो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचेति न कांक्षति समस्सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम, इसमें वो पराभक्ति बताई गई, वह सातवें अध्याय के चार प्रकार की भक्ति में से चौथी भक्ति ये पराभक्ति है, और वह साधन है परमात्म अभिज्ञान का। ज्ञानी भक्ति, ज्ञानी के इस पराभक्ति से ज्ञानी को परमात्मा का अभिज्ञान होता है, और वह परमात्मा अभिज्ञान ज्ञानी और परमात्मा में जो सूक्ष्मतम भेद का हेतुभूत उपाधि है उसका व्यावर्तक बन जाता है। इसे कहते हैं तया परया भक्त्या भगवंतम तत्वतः अभिजानाति। तो ये जो पराभक्ति है इससे भगवंतम तत्वतः अभिजानाति, परमात्मा का जो यथार्थ स्वरूप है प्रत्यग अभिन्न स्वरूप उसकी अनुभूति करता है, साक्षात्कार करता है। ये पराभक्ति का फलभूत जो परमात्म अभिज्ञान ये है जो रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्त्यते में बताया गया परम दर्शन, जो रस शब्दित सूक्ष्मतम वासनाओं के निवृत्ति का हेतु, मनोनाश कहो या वासनाक्षय कहो और अविद्या निवृत्ति कहो, इसका निवर्तक जो परम दर्शन है वही यहाँ पर परमात्म अभिज्ञान है, और उस परमात्म अभिज्ञान का साधन है पराभक्ति। और ये अभिज्ञान होते ही जो भेद सा था वो निवृत्त होता है, भेद की निवृत्ति ही परमात्मा में अभिनिवेश है, तत्वतः परम ये प्रवेश है यहाँ का ये बताया जा रहा है। तो यदनंतरम एव ईश्वर क्षेत्रज्ञ भेद बुद्धि अशेषतः निवर्तते, का मतलब पराभक्ति होने पर भी जो साधन बताया जा रहा अभिज्ञान का, उस पराभक्ति का फलभूत अभिज्ञान अभी नहीं हुआ, पराभक्ति आ गई, इसके बीच में भी भेद है, क्षेत्रज्ञ शब्दित जीवात्मा और परमात्मा शब्दित ब्रह्म, तो ब्रह्मात्म भेद है का मतलब भेदक जो उपाधि है अज्ञान उसका अभी बाध नहीं हुआ है, वो अभिज्ञान के पहले तक पराभक्ति आने पर भी परमा वो अज्ञान का अभी बाध नहीं हुआ है, वो सूक्ष्मतम वासनाएं रस शब्दित अभी विद्यमान है, वही भेदक है। और उस भेद की निवृत्ति पराभक्ति के फलभूत परमात्म अभिज्ञान के समकाल में ही होती है, जैसे ही पराभक्ति का फल परमात्म अभिज्ञान होता है तो उसी क्षण उसी कालावच्छेद देना वो भेद भी समाप्त होता है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि यदनंतरम एव ईश्वर क्षेत्रज्ञ भेद बुद्धि यानी भेद प्रतीति वह अशेषतः निवर्तते यानी समूल निवृत्त होती है, भेद बुद्धि का कारण अज्ञान तब तक विद्यमान रहता है, लेकिन उस अज्ञान के पामर के अज्ञान में और पराभक्ति से संपन्न साधक के अज्ञान में फर्क होता है विद्या में, वो तो रजस्तम प्रधान होती है विद्या, और पराभक्ति से संपन्न जो साधक होता है उसकी अविद्या रज और तम अभिभूत सत्व प्रधान रहती है। इसलिए अविद्या में तो तारतम्य है ना, अविद्या एक कार्य अवस्था है प्रकृति की, उसमें अविद्या में सबकी अविद्या एक जैसी नहीं होती, उसमें तारतम्य होता है, पामर की अविद्या, विषय की अविद्या, जिज्ञासु की अविद्या और ज्ञानी जो अभी पराभक्ति से संपन्न होने वाला है या हो गया है, ऐसे ज्ञानी में भी अविद्या है, लेकिन इन चारों की अविद्याएं एक जैसी नहीं होती। नहीं, लेश अविद्या तो बाद में, ये इसके बाद भी रहती है लेश। हाँ, वो तो इसके बाद भी रहती है, वो लेश बाधित अविद्या का एक अंश रहता जो प्रारब्ध में, प्रारब्ध का हेतु भूत अविद्या। ये तो अभी अबाधित अविद्या है, लेकिन सत्व प्रधान अविद्या है वो। और वो जो सत्व प्रधान अविद्या है, जिसके कारण अभी ब्रह्मात्म भेद सा रहता है, वह निवृत्त होता है अभिज्ञान होते ही। तो यदनंतरम एव ईश्वर क्षेत्रज्ञ भेद बुद्धि अशेषतः निवर्तते, यानी उस सात्विक अज्ञान के साथ निवृत्त होती है। वो सत्वगुण रहता है बुद्धि में, वही तो अज्ञान है। अज्ञान का, अज्ञान त्रिगुणात्मक है ना, उस सत्वगुण का भी बाध होना है, तब तो परमात्मा तो त्रिगुणातीत है ना, वो उस सत्वगुण को भी बाधित करने वाली अविद्या की शुद्ध सात्विक अवस्था को भी बाधित करने वाली अनुभूति, ये परमात्मा अभिज्ञान है। रजोगुण तमोगुण तो सत्वगुण से जाते हैं, और सत्वगुण किससे निवृत्त होगा, तो इस अभिज्ञान से, वो भी बाधित होता। और फिर त्रिगुणातीत जो स्वरूप है, वह मैं के रूप में हमेशा स्फुरित होता रहता है। इसे कहा जाता है शरीर में रहते हुए भी अशरीर भाव। त्रिगुणातीत स्वरूप मैं के रूप में स्फुरित हो रहा है, तो त्रिगुण तो उसका शरीर नहीं है ना, तो जीवित अवस्था में भी स्वयं का उस त्रिगुणातीत परमात्मा के रूप में स्फुरन होता है यदि, तो माना जाता है सशरीर विधेय अवस्था है। इसे कुछ संतों ने कहा कि सशरीर विधेय मुक्ति का अनुभव हम करेंगे, भोगेंगे उस मुक्ति को। भोगेंगे का अर्थ है हमेशा हम अपने त्रिगुणातीत स्वरूप में रहेंगे। जो 14वें अध्याय में त्रिगुणातीत के लक्षण बताए हैं, वो लक्षण उसमें आ जाते हैं। तो अतो ज्ञान निष्ठा लक्षण या भक्तिया माम अभिजानाति इति वचनम न विरुध्यते। अतः का अर्थ हुआ ज्ञान निष्ठा शब्द का अर्थ ज्ञानावृत्ति न होने से, अपितु परमात्म अभिज्ञान की कारणभूता पराभक्ति जो ज्ञान की स्वात्मानुभव निश्चय रूप से अवस्था है, वह ज्ञान निष्ठा शब्द का अर्थ होने से लोकानुभव के साथ विरोध पराभक्ति तथा परमात्म अभिज्ञान के साध्य साधन भाव का नहीं है, ये यहां पर कहा। अतः ज्ञान निष्ठा लक्षण या भक्त्या माम अभिजानाति इति वचनम न विरुध्यते, इसका कोई विरोध नहीं है। अत्र च सर्वं निवृत्ति विधायी शास्त्रम वेदांतेथ्यास पुराण स्मृति लक्षणम अर्थवत भवति। तो इस प्रकार आक्षेप का समाधान कर दिया। जो आक्षेप किया गया था पूर्वार्थ के अर्थ पर, उसका समाधान हुआ। अब ये ज्ञान से समस्त भेद की निवृत्ति होती है और सर्व कर्म संन्यास पूर्वक ज्ञान निष्ठा शब्दित पराभक्ति उस ज्ञान की साधन है। ये जो अर्थ हुआ 55वें श्लोक के पूर्वार्ध का या 55वें श्लोक का पूरे का समझ लो, ये अर्थ है सर्व कर्म संन्यास पूर्वक ज्ञान निष्ठा परमात्मा अभिज्ञान का साधन है और परमात्मा अभिज्ञान से भेद बुद्धि बाधित होती है। ये जो इस श्लोक का अर्थ है 55वें, यह श्लोक तो है, वाक्य रचना है व्यास जी की और कहा है कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने, तो ये दोनों पुरुष विशेष हैं और पुरुष विशेष का जो वचन है वह वेद मूलक होता है तो प्रमाण होता है। इसलिए इस श्लोकार्थ में वेद मूलकत्व तथा वेदानुकूल अन्य स्मृति समर्थितत्व को दिखाने के लिए ये कहा जा रहा है कि केवल गीता के 18वें अध्याय के 55वें श्लोक रूप एक वाक्य से मात्र ये अर्थ नहीं कहा जा रहा है, अपितु अनेकों वेद वाक्य तथा वेद मूलक स्मृति वाक्य हैं जो सर्व कर्म संन्यास पूर्वक ज्ञान की जो स्वात्मानुभव निश्चय रूप से अवस्था है उसे परमात्मा अभिज्ञान का साधन बताती है और उस परमात्मा अभिज्ञान से सर्व भेद की निवृत्ति होती है, ऐसा बताने वाले कई श्रुति वाक्य और स्मृति वाक्य है उसमें प्रमाण। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि अत्र च सर्वं निवृत्ति विधायी शास्त्रम अर्थवत भवति, ऐसे लगाना। अत्र च सर्वं शास्त्रम अर्थवत भवति, अत्र यानी अस्मिन अर्थे, और अत्र शब्द से ग्राह्य जो अर्थ है वो है 55वें श्लोक के द्वारा उक्त अर्थ, इसलिए अत्र शब्द से लेंगे 55वें श्लोकार्थ को। तो अत्र यानी अस्य श्लोकस्य अर्थे क्या होता है, तो कहते सर्वम शास्त्रम अर्थवत भवति, अर्थवत शब्द का अर्थ है प्रमाणम, इसलिए प्रमाणम भवति अर्थवत भवति का अर्थ निकलेगा। कौन प्रमाण होता है, तो शास्त्रम, तो एक शास्त्र तो कहा सर्वम शास्त्रम, और फिर एक शास्त्र का विशेषण है क्या कर्मकांडात्मक शास्त्र, ये बन जाएगा प्रमाण इस अर्थ में, तो कहा नहीं निवृत्ति विधायी शास्त्रम, निवृत्ति का विधान करने वाला जो शास्त्र है, निवृत्ति धर्म को बताने वाला शास्त्र, प्रवृत्ति धर्म को बताने वाला कर्मकांड नहीं, निवृत्ति धर्म को बताने वाला जो ज्ञान कांड है वो, इसलिए सर्वम निवृत्ति विधायी शास्त्रम अत्र अर्थवत भवति, इस अर्थ के विषय में प्रमाण है, इस अर्थ का निश्चायक प्रमाण सर्व निवृत्ति विधायक सारे शास्त्र है। वो कौन कौन है शास्त्र शब्द से ग्राह्य, तो कहा वेद, ये वेदांत वेद में भी जो वेद का प्रकरण विशेष है ज्ञान कांड, इसलिए वेदांत और वेदांत अनुकूल जो स्मृति ग्रंथ है इतिहास पुराण स्मृति लक्षणम, ये है सर्वनिवृत्ति विधायी शास्त्र। और वह इस श्लोकार्थ के विषय में प्रमाण है, अर्थवत का अर्थ हाँ तच्छील निवृत्तिम विदधाति तच्छीलम निवृत्ति विधायी शास्त्रम। तो बताया जा रहा है वो एक एक वचन, पहले वेदांत को बताते हैं, विदित्वा युथाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति, तो एतम एव विदित्वा ब्राह्मणा पुत्रेशनायाश्च वित्तेशनायाश्च लोकेशनायाश्च युथाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति, ऐसा आता है। तो ब्राह्मण यानी ब्रह्म जिज्ञासु इसी को जान करके अपने लक्ष्य के रूप में, इसको जानने का अर्थ है यही एक नित्य है परमात्मा, ज्ञान का फल मोक्ष परमात्मा, और कर्मफल मात्र अनित्य है, ऐसा जान करके फिर साध्य साधन रूप जो एष्णात्रय हैं इनसे रहित हो करके, क्या मतलब वैराग्य को प्राप्त करके, भिक्षाचर्यन चरंती से बताया गया सर्व कर्म संन्यास करते हैं, क्योंकि पराभक्ति शब्द का अर्थ है ज्ञान निष्ठा पराज्ञान निष्ठा, और पराज्ञान निष्ठा शब्द का अर्थ है शास्त्राचार्य उपदेश जनित जो सहकारी कारण है बुद्धि शुद्ध्यादि, उसकी अपेक्षा से उत्पन्न हुआ सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान, उसकी स्वात्मानुभव निश्चय रूप से अवस्था यानी निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था, वो ज्ञान निष्ठा है ना, वो पराभक्ति है, उससे अभिज्ञान होता है। तो ये बताना है कि पराभक्ति शब्दित जो पुरुष प्रयत्न साध्य ब्रह्म में अभिनिवेश है, वो ज्ञान की वो जो स्वात्मानुभव निश्चय रूप से अवस्था है, उस अवस्था का साधन है निधिध्यासन। ये निधिध्यासन का परिपाक है ना, तो निधिध्यासन करते समय ही, श्रवण मनन निधिध्यासन करते समय ही, वो श्रवण भी तो निर्विकार आत्मस्वरूप विषयक है ना, मनन भी निर्विकार आत्मस्वरूप विषयक है, और निधिध्यासन तो बिल्कुल उसी में अपने चित्त को समाहित करना है। तो उसके लिए जो जो बाह्य साधन है देहादि में आत्मबुद्धि करा करके निष्पन्न होने वाले, उन सब साधनों को करने के लिए देहादि में आत्मबुद्धि करेंगे तो निधिध्यासन का वो विरोधी है, देहादि पंचकोशों में आत्मबुद्धि रहेगी तो निधिध्यासन नहीं होगा। निधिध्यासन तो है देहादि से आत्मबुद्धि का व्यावर्तन पूर्वक ब्रह्म में आत्मबुद्धि का अवस्थान, और जो देहादि से आत्मबुद्धि का व्यावर्तन कर रहा है वह कर्म नहीं कर सकता। देहादि में आत्मबुद्धि पूर्वक होते हैं, इसलिए उसके लिए वो उनका निधिध्यासन के साथ विरोध है, निधिध्यासन के वे विरोधी हैं। निधिध्यासन के विरोधी होने से जो प्रतिपक्ष विहीनस्य एक विशेषण था ना आत्मज्ञान से, और वो प्रतिपक्षी है विरोधी बाह्य प्रवृत्ति जो देहादि में आत्मबुद्धि पूर्वक होती है उसका परित्याग, ये निवृत्ति विधायी शास्त्र बता रहा है। तो भिक्षाचर्यम चरन्ति शब्द से लेना है कि बाह्य सारी प्रवृत्तियों का परित्याग करके जो ज्ञान का अंतरंग साधन है, विचारणा तनुमानसा शब्दित साधन भूमिका है, उनको अपनाता है। फिर वो तनुमानसा की परिपक्व अवस्था पराभक्ति प्राप्त करके अभिज्ञान प्राप्त करता है। ये भिक्षाचर्यन चरंती है तो विविधिषु का संन्यास है ना ज्ञान के लिए, इसलिए यानी ये शास्त्र भी इसमें प्रमाण हुआ कि त्वं पदार्थ विवेकाय संन्यास सर्वकर्मणां, ये स्मृति भी श्रुत्याभिहितो यस्मात्, तो त्वं पदार्थ विवेक ये उपलक्षण है तत्पदार्थ विवेक और वाक्यार्थ अनुसंधान का, वाक्यार्थ अनुसंधान ही निधिध्यासन है। तो वाक्यार्थ अनुसंधान में सहयोगी के रूप में सर्वकर्म संन्यास बताने वाला जो ये शास्त्र है यह इस अर्थ में प्रमाण है। ये कहा हाँ, हाँ अंतरंग साधन जो हाँ उनका परित्याग, जो निर्विकार आत्मस्वरूप में अहंता की अवस्थिति में प्रतिबंधक बन रहे हैं उन प्रवृत्तियों का परित्याग। तो विदित्वा युत्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति, और एक उपनिषद है तस्मात् न्यासम येषां तपसां अतिरिक्तम आहू, नारसिंह तापनीय उपनिषद है। तो इसमें जो है तो तस्मात् न्यासम येषां तपसां अतिरिक्तम आहु, तो न्यासम यानि संन्यासम, येषां तपसां यानि वहां अनेक साधन बताए हैं ज्ञान के, उन सब साधनों में अतिरिक्तम यानि अधिकम श्रेष्ठम विशेषम न्यासम आहु, त्याग को कहते हैं। न्यास एव अत्यरेचयत, और न्यास यानी त्याग को ही, त्यागे नैके अमृतत्व मानसु इत्यादि के अनुसार अत्यरेचयत का अर्थ है अन्य साधन की अपेक्षा परमात्मानुभूति में उत्कृष्ट बताया, अतिरेचित अधिक बताया, श्रेष्ठ बताया, विशिष्ट बताया। इस प्रकार श्रुति बता करके अब स्मृति को बता रहे हैं। वेदान इमंच लोकम आमुंच परित्यज्य, तो कहते हैं जब जिन जिन साधनों का प्रयोजन जीवन में प्राप्त होता है, साधक उन साधनों को फिर छोड़ देता है। साधन तो फल प्राप्ति के लिए अपनाया जाता है ना, तो जिन जिन साधनों का फल अभी प्राप्त करना बाकी है उन साधनों को रखेगा, और जिन जिन साधनों का फल प्राप्त हुआ उन साधनों को छोड़ता जाएगा। तो वेद ये प्रमाण रूप परमात्म ज्ञान का साधन प्रमाण के रूप में वेद है ना, तो वेदान से यहां पहले कर्म कांडात्मक वेद को लीजिए, क्योंकि इमम लोकम और आमुंच लोकम परित्यज जा रहा है ना, इसलिए जो वेदान यानि जो लोकांतपाती संसार अंतपाती साध्य साधन को बताने वाला प्रमाण रूप वेद, वो है कर्मकांडात्मक वेद। उस कर्मकांडात्मक वेद को और कर्मकांडात्मक वेद के द्वारा बताए गए साध्य को, वो साध्य है यह लोक और परलोक, उस साध्य को भी परित्यज्य। तो जब फल ही नहीं चाहिए तो उस फल का प्रापक जो साधन है कर्म, लोकात्मक फल को ही छोड़ दिया तो किम, जैसे कहा जाता है किम प्रजया करिष्यामो एषानो अयमात्मा एम लोक, तो लोकत्रय प्राप्ति का साधनभूत प्रजा से उपलक्षित जो प्रजा कर्म तथा दैववित्त है सकाम उपासना है, इनसे हम क्या करेंगे, क्योंकि इनका फल जो क्रमतः लोकत्रय है इनकी हमें आवश्यकता नहीं है, हमें तो आत्मलोक चाहिए, और आत्मलोक को प्राप्त कराने का सामर्थ्य कर्मकांड के द्वारा बताए गए इन प्रजा कर्म तथा दैव वित्त उपसाधन में नहीं है, इसलिए फल का पहले त्याग, फल के प्रति वैराग्य अनासक्ति भाव, तो फिर साधन नहीं चाहिए, तो उस साधन का प्रकाशक जो वेद है उसको भी परित्यज्य। तो वेदान इमंच लोकम अमुंच लोकम अमुंच यानी परित्यज्य, ये भी यानी त्याज्य जो संसार है उसका त्याग बता रहा है ये शास्त्र स्मृति वचन, ये भी इस विषय में प्रमाण है। ये जो आर्त अर्थार्थी की भक्ति है ये तो लोक शब्दित जो संसार अंतपाती फल है उसकी साधन भूता है ना, इसलिए वह निकृष्ट भक्ति मानी गई, अपरा भक्ति मानी गई, और ज्ञानी की भक्ति परा भक्ति है, क्योंकि ज्ञानी को ये सब नहीं है चाहिए, ज्ञानी तो इनको त्याग देता है। और त्यज धर्मम अधर्मंच, ये महाभारत ये कहता है कि धर्म और अधर्म जो कर्मकांड के द्वारा प्रकाशित साधन है इनको त्याग दो, क्योंकि मुमुक्षु को अपेक्षित जो मोक्ष है वह अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद् वद के अनुसार वह काल से अपरिछिन्न है, कर्मफल काल से परिछिन्न होता है। कर्म जो संसार है वो कृत्य है और परमात्मा तो कृत अकृत से विलक्षण है और धर्माधर्म से भी विलक्षण है, इसलिए कहते हैं त्यज धर्मम अधर्मं च। यह च तो इत्यादि यानी इत्यादि स्मृति वचन, वो वेद वचन भी पहले जो बताया युद्धाय भिक्षाचर्यं चरन्ति इत्यादि अर्थवान यानी 55वें श्लोक के द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ है उसके ज्ञापक प्रमाण है, और ये स्मृति वचन भी जो दो बताए और आदि शब्द से और भी जो जो निवृत्ति विधायक स्मृति श्रुति और स्मृति वचन है उनको लेना, और ये जो गीता है गीता में भी पहले स्थान स्थान पर ये परमात्म निष्ठा के लिए कर्म त्याग बताया हुआ है, वो वाक्य भी प्रमाण हो जाएंगे। इस अभिप्राय से कहते हैं कि इह च दर्शितानि वाक्यानि, इह यानि अस्मिन् गीता शास्त्रे, इस गीता शास्त्र में भी पूर्व में कई एक वाक्य बताए, सर्व कर्माणि मनसा सन्यस्यास्ते सुखम वसी इत्यादि वाक्य वो निवृत्ति विधायक शास्त्र वो हो जाएंगे प्रमाण, सार्थक हो जाएंगे। तो कहते हैं ये जो है इन वाक्यों को इन त्याग रूप अर्थ में प्रमाण न माना जाए, क्योंकि मीमांसक क्या कहते हैं, आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम, अनर्थक्यम यानी अप्रामाण्यम, तो वेद तो क्रियापरक है और जो वेद वाक्य साक्षात या परंपरया क्रियापरक नहीं है वह अनर्थक यानी अप्रमाण है, और ये तो क्रिया का निषेध कर रहे हैं, धर्माधर्मादि को छोड़ने के लिए कह रहे हैं, तो इसलिए ये एक प्रकार से वेद जिस अर्थ के लिए है उससे बिल्कुल विपरीत अर्थ का प्रतिपादन कर रहे हैं, इसलिए अप्रमाण है, इनमें अनर्थक्य का अर्थ है अप्रामाण्य है। इस प्रकार यदि मीमांसक कहते हैं कि तेषाम अनर्थक्यम, ये जो यहां बताए हुए वाक्य हैं युद्धाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति इत्यादि, ये यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात् इत्यादि वाक्य जिनका स्वार्थ में तात्पर्य है उनके विरोधी अर्थ के प्रतिपादक होने से इनको अप्रमाण माना जाए, स्वार्थ में इनमें अप्रामाण्य स्वीकार किया जाए, ऐसा यदि मीमांसक कहना चाहेंगे तो उनके कथन के साथ नच जोड़ देंगे, तो इति नच युक्तम, तो तेषां वाक्यानाम अनर्थक्यम यानी अप्रामाण्यम नच युक्तम, इन वाक्यों को अप्रमाण नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता, तो कहा अप्रमाण नहीं है तो अर्थवाद मान लो, ये अर्थवाद है ऐसा मान लो, तो कहते हैं अर्थवाद भी नहीं होंगे, न च अर्थवादत्वम स्व प्रकरणस्थत्वात्, तो ये अर्थवाद यानी स्वार्थ में अतात्पर्यवान भी नहीं है, अर्थवाद वाक्यों का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं होता, ऐसा इनका स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है ये मान लो, हाँ हाँ किसी अन्य की प्रशंसा या निंदा करते हैं ऐसा मान लो, तो कहते हैं इनको इस प्रकार प्रशंसक या निंदक भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? कहते स्वप्रकरणस्थत्वात्, वे स्वप्रकरणस्थ हैं का मतलब सर्वनिवृत्ति विधायी, निवृत्ति धर्म का प्रतिपादक जो प्रकरण, उस प्रकरणस्थ है। इसलिए अर्थवाद भी नहीं है, इसलिए स्वार्थ में उनका प्रामाण्य मानना पड़ेगा। और आगे कहते हैं कि प्रत्येक आत्म अभिक्रिय स्वरूप निष्ठत्वाच्च मोक्षस्य, इसलिए भी इनको अर्थवाद नहीं माना जा सकता। अर्थवाद नहीं है, इसमें एक हेतु बताया गया स्वप्रकरणस्थत्व, दूसरा हेतु बताया जा रहा है प्रत्येक आत्म अभिक्रिय स्वरूप निष्ठत्वाच्च मोक्षस्य। मुमुक्षु का अपेक्षित जो मोक्ष है, उस मोक्ष का क्या स्वरूप है? तो मोक्ष का स्वरूप है जो निर्विकार प्रत्येक आत्मा है, उस रूप से अवस्थान। निर्विकार प्रत्येक आत्म स्वरूप में अवस्थिति का नाम ही मोक्ष है। और विकारी जो कार्यकरण संघात, उसमें मैं के रूप में अवस्थान का नाम ही बंधन है, यही संसार है। शरीर आदि जो सविक्री विकारी पदार्थ हैं, सक्रिय पदार्थ हैं, उनमें अज्ञानवशात मैं के रूप में जीवात्मा का अवस्थान, ये संसार है, बंधन है। और इन विकारी कार्यक्रम संघात से हमेशा हमेशा के लिए अहंता का बाध पूर्वक निर्विकार स्वरूप में अवस्थान, ये मोक्ष कहलाता है। और मुमुक्षु का अपेक्षित है मोक्ष, और मोक्षानुकूल है त्याग, और प्रवृत्ति है मोक्ष के प्रतिकूल। निर्विकार आत्मस्वरूप से अवस्थान में तो निवृत्ति साधक है और बाधक है प्रवृत्ति। इसलिए तस्मात् कर्मण पूर्वन्ति यतयः पारदर्शिन, तो ये कहते हैं कर्मणा बध्यते जंतुर विद्या च विमुच्यते तस्मात् कर्मण कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिन। तो ये जो कर्म, इसलिए इन वाक्यों को जो मुमुक्षुओं का लक्ष्य है, उस लक्ष्य के अनुकूल निवृत्ति के विधायक होने के कारण भी इन्हें अर्थवाद नहीं कहा जा सकता, अपितु स्वार्थ में ही तात्पर्यवान कहा जाएगा, स्वार्थ में प्रमाण कहा जाएगा। इसे समझाने के लिए दृष्टांत है। नहि पूर्व समुद्रम जिगमिषो प्रातिलोमेन प्रत्येक समुद्रम जिगमिषुना इत्यादि, ये दृष्टांत बता करके फिर ये विरोध का निराकरण करते हुए उपसंहार किया जा रहा है शास्त्रार्थ का। लेकिन अभी एक प्यारा है पूरा, ये भी नहीं हो पाएगा, कल देखते हैं। अच्छा, कल अष्टमी है तो कल अवकाश रहेगा, परसों। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं।